Urodzony 26 sierpnia 1940 roku. Naprawdę. I która to jest płyta w jego dyskografii, łącznie z Hawkwind? Trudno zliczyć, naprawdę trudno zliczyć, a nowa płyta bardzo zgrabna. No i z wielka przyjemność posłuchania go znowu. To taki początek Mikrokosmosu, który zapowiada... Myślę, że różności, bo chyba tak trzeba było patrzeć na dzisiejszą audycję. Nie będzie zbyt wielu płyt, ale będą to moim zdaniem płyty bardzo ciekawe i bardzo dobre. Grażyna Oczkowska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Audycja nazywa się Mikrokosmos i do godziny 6 będziemy wspólnie słuchać nowych płyt, nowych nagrań, może poza jednym. No dobrze, może poza trzema utworami. Pierwszy z tych trzech to chciałoby się, ciągle jeszcze o nich myślę, że to debiutanci są, a to przecież zespół, który ponad 10 lat na scenie. Przyjeżdżają do Polski po raz drugi w tym roku. W lutym byli w Poznaniu, a dzisiaj będą w Warszawie. Esben and the Witch. dziś, w sobotę, w warszawskim pogłosie Esben and the Witch, czyli Thomas Fisher, Daniel Kopman i niesamowita Rachel Davis. Trójkę zrobią tam mnóstwo hałasu i mnóstwo emocji w jednym miejscu. 5 płyt na koncie, a ja ciągle o nich myślę, że oni są debiutantami, że mało kto o nich słyszał i że trzeba o nich na każdym kroku, trzeba o nich na każdym kroku przypominać. Esben and the Witch. No to teraz nazwy, które jeszcze kilkanaście godzin temu nic mi nie mówiły, a na całym świecie jest parę osób, którym powiedzą. Więc może ja podam nazwy, a państwo się zastanawiają, czy coś państwu mówią. Takie nazwiska jak Jermaine Clement, Brett McKenzie. Jest ich dwóch. Grają na gitarach i śpiewają i pochodzą z Nowej Zelandii. Posłuchajmy. Yes, Dad. Today was the funnest day a dad ever had. Building castles in the sand. Just you and I. Driving around in the car. I even let you drive. Eating dinner from a can. There's yummy candlelight. Just a guy and his little guy. Son, I know it's hard to watch your daddy cry. It hasn't been easy since your mama died. But don't you worry, we'll be alright. Remember, we're a family, just you and I. You know very well that mama didn't die. She just hooked up with another guy. His name's Trevor, now they live together. That's where you pick me up on Friday nights. Don't you wonder where I go? You always go for a while. You never ask me where I am. Don't wanna cramp your style. When I see you on weekend, you always make me smile. And well, that's the smile of my little guy. Hey, Dad, can I sit on your knee? Got questions about the world that are troubling me. Tell me every question that you have for me. Tell me, does your mama still mention me? When I grow up, what will I do? Will I be a fireman or work in a zoo? You can do anything that you choose. The world is at the feet of a kid like you. Just a boy in his time. Just a dad in his pain. Hanging out together. I'd like to live in the moon or maybe live on a star. Or will I be like you, Dad, and live in the car? You can't live on a star. You'll disintegrate to ash. And where you spend your nights is dependent on cash. Will I fall in love and will it be forever? Or will she leave me one day for someone like Trevor? Well, you just never know how love will end. But never ever introduce her to your handsomest friend. Just a boy in his time. Just a dad and his kid. Hanging out together. Since your mama ran away, been thinking about your lonely little heart every day. But you don't need to feel so sad. You still got your dad. Since your mama ran away. No, she didn't run away. But the two of us, we don't need to feel so sad. I'm not sad because you still got you. today, and another even cooler day. Ever since your mama ran away, she passed away, then ran away. Every day, eat ice cream all week. But you know what makes me feel so glad? I'm not sad because I'm still your dad. I'm still your biological dad. Hey, Dad, can I sit on your knee? Questions about the world through the trouble in me. No, son, don't you sit on my knee. You're too big now, you're 33. You'll always be my little guy. I'll always be your little guy. But I'm 33. Dedicate this one to the late, great David Bowie. No dobrze. Dobra, to już nie grają, nie grają. Bowie's in space. Bowie's in space. What you tell Alabama? That's pretty freaky, Bowie. I hear that space is a pretty freaky place. Is it cold out in space, ma? Do you want my jumper, Bowie? Does the cold of space make your nipples go all pointy, Bowie? Do you use your pointy telescopic nipples as antennae transmitting daughter back to Earth? Daughter back to Earth. I bet you do, you freaky old bastard, you. Do you have one really funky sequence spacesuit, man? Or do you have several changes? Do they spell grass up in space, man? Ooh, or do they smoke astrotown? Oh yeah. Ooh, freaking out on plastic grass. It's such an artificial high. Are you okay, Bowie? don't know, man, I have to turn my ship around. Oh, it's the craziest sail. Yeah, I'm picking it up on my LSD strain. Can you hear the stratosphere the ringing? To the choir of space. Set your faces on funky. There is in space. Pew pew pew pew pew. In the main, the main, there is in. Wszystko jasne. Może nie ma jasności co do tego, kto wykonywał, ale o kim była ta piosenka, nie ma najmniejszych wątpliwości. Pan Paweł z Radomska napisał, to słynny koncert z Londynu z tego roku i czy to jest słynny Flight of the Conchords, panie Grzegorzu? Tak, to jest ten zespół, chociaż zespół to jest ten duet komediowy, chyba tak należałoby powiedzieć. Duet komediowy, duet muzyków, którzy wykonują piosenki zbliżone do stylistyki innych artystów. No i jak słychać, jest tam sporo śmiechu, sporo też słów kontrowersyjnych, ale to absolutnie nam przecież nie przeszkadza. Zespół jest laureatem nagrody Grammy, czytam. Ich serial, bo był serial komediowy zrobiony przez HBO, wielokrotnie nominowany do nagrody Emmy. W każdym razie, no, dwóch bardzo znanych na świecie, ja pierwszy raz się z nimi spotykam, przyznaję się. Jeden gra na gitarze, drugi gra bardziej chyba na ukulele, no i przed chwilą David Bowie. To kogoś to państwu przypomina? Taka kobieta, co śpiewa Davida Bowiego i gra na ukulele? Tak się składa, że mam w rękach jej nową płytę. Remember the Fairmont, the two of us there, Ma, by the merry-go-round. I stood there entranced as the bright horses danced to a magical sound. Just a dollar for pleasure untold, and I rode in a whirl of scarlet and gold. Look, mummy, no hands. I'm riding the roundabout all by myself. Look, mummy, no hands. I called as I passed her, faster and faster. Hold on tight, darling, she called out in fear. But I laughed and pretended that I couldn't hear. How careless we are when we're young. Remember the sulks and the tears, do you recall? I hated you when you said be back by 10. I knew it all. Always asking to know what I'd done, when as far as I knew, I was just having fun. Look, mummy, no hands. I know how to take good. didn't heed her. I was grown up and I didn't need her. How careless we are when we're young. Remember the daughter and all that you taught her. She's grown up at last. With a child of her own, she struggles alone as the years all rush past. But now you're not there to answer her call. You're not there to catch her when she stumbles and falls. Look, Mommy, no hands. I'm having to do it all by myself. To dismiss you. Now I just miss you. As my child grows away from me, I feel my heart sinking. And I look back and smile, and I find myself thinking how careless we are when we're young. Znam tę piosenkę z wykonania koncertowego wydanego jakieś 7 lat temu i ono wtedy nie miało takiej mocy. Może po to należy ponownie nagrywać te utwory w studiu, żeby więcej przekazać, bo to bardzo smutny utwór jest i dopiero teraz to słyszę. Look, Mommy, No Hands. Amanda Palmer ma to do siebie, że wiele utworów jest udostępnianych, granych na koncertach, a dopiero po latach one trafiają na albumy studyjne, no bo dobrze było je zarejestrować. Takich nagrań starych na tej płycie, takich, które naprawdę starych, kilkuletnich przynajmniej, jest parę, dwa, trzy na tym nowym albumie. Cała reszta to nagrania premierowe, na przykład to. Expert. congratulations. You've really got this death thing down. Pięknie kończy się nowy album Amandy Palmer, There Will Be No Intermission. Album oczywiście momentami zwariowany, momentami niecenzuralny, momentami opowiadający o tym, co się na co dzień dzieje w głowie młodej mamy, co się dzieje w związku, co się dzieje w życiu. No a to piękne zakończenie, chociaż tytuł już nie taki piękny. Amanda Palmer. Nowy album There Will Be No Intermission. Album, który przed chwilą się ukazał. Prawdopodobnie niedostępny w sklepach płytowych na wyciągnięcie ręki, ale przecież mamy internet. I znowu pomachała do ludzi i powiedziała: pomóżcie mi nagrać płytę. I oni pomogli. Ona jest niesamowita pod tym względem. Amanda Palmer. A skoro już jesteśmy przy naszych ulubionych artystach, to chciałem złożyć życzenia pani Alinie, która napisała, że dzisiaj ma urodziny i między innymi dla niej zaprezentować dwa utwory, które dzisiaj powinny się znaleźć. I już nie chodzi o to, że konkretne, ale ten artysta. Zaczęliśmy serię 2 tygodnie temu. Niedługo ta seria się skończy. 20 marca już za moment. Blue

wall. And a love, the love we dream to keep, has buried us so deep. And me singing this same sad song, I fell into her arms, her warm and loving arms. She said, you can never be free. Kiedy spotkamy się za tydzień, to będzie nasze ostatnie spotkanie przed koncertem Madrugady w warszawskim niebie. I myślę, że uda się przepiłować do końca, no, z jakimiś wyjątkami, ale tę główną część koncertu, czyli album Industrial Silence. Z drugiej strony 8 utworów, czy pewnie więcej niż 8 ważnych utworów na debiutanckiej płycie wydanej 20 lat temu, to chyba niezły sukces. Zresztą ta płyta ustawiła całą karierę, tę 10-letnią karierę zespołu, no bo ten debiut był wstrząsający dla tego norweskiego i nie tylko europejskiego, też po części rynku muzycznego. No i zrobiła się legenda od razu po pierwszym albumie, a następne albumy, jak wiemy, bardzo udane również. Udało się ich uzbierać chyba 6 czy 7 studyjnych. No dobrze, to do usłyszenia, Sivert, za tydzień, a za półtora to już do zobaczenia. też. Teraz będzie zespół, być może państwo pierwszy raz się spotykają z tą nazwą, bo ja z tą konkretną pierwszy raz, ale oni zmienili nazwę. Wcześniej nazywali, teraz nazywają się The Beasts, a kiedyś nazywali się The Beasts of Bourbon. 35 lat kończy ten zespół w tym roku. Well, I went to the doctor. I said, I'm feeling kind of rough. Let me break it to you, son. Your shit's fucked up. I said, my shit's fucked up. But well, I don't see how. He said, the shit that used to work, well, it won't work now. Yeah, yeah, my shit's fucked up. It has to happen to the best of us. Rich folks suffer like the rest of us. It'll happen to you. Well, I had a dream. Ah, shucks, oh well. Been shot to hell. Yeah, yeah, my shit's fucked up. Had to happen to the best of us. Rich folks suffer like the rest of us. It happens to me. Kinda passed you by. Then you wake up every day and you start to cry. 'Cause you wanna die, but you just won't quit. Let me break it on down. It's some fucked up shit. Yeah, yeah, my shit's fucked up. It had to happen to the best of us. Rich folks suffer like the rest of us. It'll happen to you. Wiedziałem, że 35 lat ma ten zespół. Trochę to jest nieścisłe, dlatego że zespół powstał 35 lat temu, ale są ze sobą, jak tak policzyć dokładnie, to pewnie połowę tylko tego czasu, dlatego że przez cały ten okres zespół rozwiązywał się i zawiązywał ponownie, rozwiązywał i zawiązywał ponownie. Teraz jest najdłuższa seria, bo jest sześcioletnia już 6 lat są razem, a wcześniej było 5 lat przerwy, a wcześniej znowu byli 5 lat razem i tak dalej, najkrócej 2 lata ze sobą wytrzymali. No ale jak słychać, czują się dobrze ze sobą w studiu nagraniowym, myślę, że na scenie również, no i tworzą nowych piosenek też im całkiem nieźle wychodzi. The Beasts, czyli bestie. Za jakieś 2 tygodnie usłyszymy nowe nagranie, w którym pojawia się Mark Lanegan. Tak mi się przypomniało. Teraz, pod koniec marca będzie fantastyczna płyta. Jeszcze za chwilę parę słów o niej, ale teraz wybieramy się, proszę Państwa, byliśmy w Australii, wybieramy się do Finlandii. Tam w 79 roku został założony zespół Agents, który był źródłem wielu fińskich przebojów, o których oczywiście nie słyszeliśmy nigdy. No ale wielkim fanem tego zespołu jest niejaki Ville Valo. Kiedy zespół Agents odnalazł jakieś stare taśmy po nieżyjącym już wokaliście, od razu skontaktowali się z Ville i powiedzieli, a może ty byś zaśpiewał nam coś? A on powiedział, oczywiście, z wielką przyjemnością. No i powstała płyta, która się właśnie ukazała. Tas alkaa lapsosen sokeaksi.